राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 30 मार्च 1994 को साय लगभग 4 बजे भीनासर में हुआ। राम पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्विन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण शंकर भी मांगते बार बार बार मांग हूँ हर्ष दे हूँ श्री रंग। भगवान ने राम जी से जब स्तुति करके मांगा तो मांगने में कहते मैं बार बार मांगूंगा, तो बार बार मांगने से देने वाला चिढ़ जाता है कि पीछे ही पड़ गया मेरे, तो ऐसे आप उगते ना मत, मैं तो बार बार मांगूंगा। बच्चा माँ से बार बार मांगता है, माँ से जा जा बड़ जा मत करना, बार बार बार मांगू पर हर्ष देव आप खुश हो गए ना प्रसन्न होकर के। क्या मांगते भोले बाबा कि पद सरोज अन्न पायनी भक्ति निर्वघ्न भक्ति बाधा रहित भक्ति आपके चरणों की बाधा रहित। बाधा क्या है? संसार की कुछ भी चाहना है वही भक्ति में बाधा है। भोग चाहते हैं, संग्रह चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आराम चाहते हैं, मान चाहते हैं, बढ़ाई चाहते हैं, ये चाहना है ये बाधा है। अनपाय अपाय नाम विघ्न का है, निर्विघ्न बाधा बाधा रहित ऐसी आपकी भक्ति। तो भक्ति में तो हो अनपाई नहीं, और सत्संग में सदा सत्संग वो कभी दे दिया कभी नहीं नाथ, मन सत्संग हरदम देव सदा ही देव। तो सदा सत्संग है, ये सदा करने की है। ये यूं नहीं कि कर ली एक बार करी दो बार करी दस बीस बार करी फिर कहीं सदा सदा ही करे, ऐसी बात नहीं है। ये एक खुराक है, सत्संग में जाने से एक बल मिलता है। हर एक को पता नहीं इस बात का, सदस्य क्या सुनते हो तुम, तो सदा सदा सुनने से एक शक्ति प्राप्त होती। एक ऐसी मैंने कहानी सुनी है कि ये कोई संत थे तो वे सत्संग कराते थे वर्षों से। एक दिन उन्होंने पूछा कि भाई आप रोजाना क्यों आते हैं? रामायण सुना दी, महाभारत सुना दी, यार भागवत सुना दी, गीता सुना दी, यही तो ग्रंथ है हमारे पास, ये सुना दिए और जो बातें आती है सुना दे, नई बात तो है नहीं कुछ, तो रोजाना क्यों आते हो? तो बहुत से चुप हो गए। एक सज्जन बोला महाराज मैंने ऐसा सुना है कि सांप के और नेवले के बैर होता है, सर्प और नकुल होता है, नेवला बीजू न बीजू, उस बीजू के और सांप को होता है बैर। तो बीजू न जाता है सांप के पास डरने के तो सांप काट जाता है। वो सावधानी से रहता है, बड़ी सावधानी से रहता है, ये अंदर तो मैंने देखा है आपस में लड़ते हुए देखा है, बड़ी सावधानी जैसा इधर उधर घूमता है। तो घूमता है तो सांप यूं कर यूं बैठ जाता है, पट उधर से उधर उधर सामने विश्व मार पकड़ लेगा, विश्वास खुद गुरु सामने हो जाता है, वो पकड़ना चाहता है। तो पकड़ना चाहता है तो सांप काट जाता है, कभी काट जाता है तो काटने से जहर चढ़ जाता है, जहर चढ़ता है और वो काटते काटते वो सांप को घायल कर देता है, खा जाए दांत लगा दे घायल कर दे। तो वो जो जहर में ऐसा चढ़ जाए जहर उस जहर उस पर व्याप्त हो जाए, जहर में ऐसा सन जाए तो अपने बिल में वो बूटी रखता है, उस उधर खोई खाल दो सूंघ ले तो जहर उतर जाता है, फिर आग पर के लड़ता है, लड़ता है तो अंत में सांप वो जीत जाता है। तो सांप तो थकर दो वैसे जाता है, ये हो जाता था तो अंत में सांप को मार लेता है। ऐसे ही महाराज हमारे संसार के साथ होती लड़ाई, संसार में जाते तो राग और द्वेष ये जहर चढ़ जाता है, बड़ा जहर चढ़ जाता है तो व्याकुल हो जाते हैं, तो सत्संग में जाकर बैठते हैं सुनते हैं तो जहर उतर जाता है और राग द्वेष सो चढ़ जाता है, लहराने लग जाती है उतर जाता है। फिर सत्संग में सुन करके फिर जाते हैं हम तो वही राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या दम्भ पाखंड तरह तरह का वो राशि संपत्ति है वो आ जाती है, हमारे वैसे वो व्याकुल कर देता है। तो ऐसे हम घबरा जाते हैं, तो ऐसे घबरा जाते हैं तो फिर सत्संग में जाते हैं, सत्संग में बातें सुनते हैं तो बातें हमारे काम देती है, उस सत्संग से हमारे वे काम आ जाती है। तो काम आ जाने से हमारा जहर उतर जाता है, जहर उतर स्वस्थ हो जाते हैं, फिर संसार के साथ लड़ते हैं। तो इससे हम एक दिन विजयी हो जाते हैं, हमारा विजय हो जाता है, जीत जाते हैं संसार को, संसार को बीत जीत जाते हैं तो ठीक हो जाता है। तो सत्संग रोजाना करने की है, अब पाठ करे रोजाना क्या पाठ करे, गीता जी का रामायण का पाठ रोजाना ही क्या करे, ये तो रोजाना ही करने की है, तो हरदम करते रहना चाहिए। तो सत्संग से एक बल मिलता है, सत्संग से एक ताकत मिलती है, एक सहारा मिलता है। तो वो सहारा लेकर हम एक दिन संसार को जीत जाते हैं, फिर संसार का असर कम होता है। सत्संग से पहले जैसा असर होता था वैसा नहीं होता, और सत्संग करते करते सत्संग का विशेष असर हो जाता है तो फिर घर में वो काम वे विचार विकार भी कम होते, विकारों की संसार की आसक्ति है, विकार है ये मूल में असत है, और परमात्मा की तरफ जो बात है ये परमात्मा सत है, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, तो सत की जीत हो जाती है, असत तो मरे गुण असत है ही, तो यूं करके हम जीत जाते हैं। तो सत्संग रोजाना करने का है, ऐसा नहीं पानी बार बार क्या पीते हो, रोटी हरदम क्या खाते हो, एक दो दस दिन बीस दिन पचास दिन सौ दिन खा ली, दो चार महीना खा ली, बस हरदम ये क्या रोजी नहीं सुबह शाम खाते ही रहते हो, तो ये रोजाना की खुराक है, शक्ति मिलती है। तो सत्संग से बहुत शक्ति मिलती है, भगवान के गुणानुवादों से भगवान के चरित्रों के सुनने से एक विलक्षण ताकत मिलती है, और सत्संग का विवेचन सुनने से भीतर के प्रकाश होता है, भीतर एकदम सावचेती आती है, सावधानी आती है। तो वो रोजाना करने का है, तो रोजाना करने से हमारे भीतर के भाव दृढ़ हो जाते हैं, और ये है सत, संसार है असत नाशवान। तो उसकी कितने विकार प्रबल हो बड़े हो परंतु है तो अंत वाले, अंत बनते ही मे देहा, और अविनाशी तद्विद्धि ये सब वो अविनाशी है। तो हम संसार से ऊंचे उठ जाते हैं, तो सत्संग रोजाना करने का है। भाई सुन लिया अब क्या सुने, सत्संग की रुचि होती है तो दिने दिने नवम नवम दिन प्रतिदिन नई बातें मालूम देती है, जैसे भगवान का स्वरूप मिले ही रहत मानो कब हो मिले ना, ऐसा होता है मैंने कभी मिले ही नहीं, ऐसा होता है। इस तरह से भगवान का रूप नया नया है, भगवान के भाव नए नए हैं, भक्तों के भाव भक्तों वो नए नए दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं। इस वास्ते रोज ज्यादा सत्संग करने का है। तो अभी कहा महाराज ये माने अरे हमेशा संत समागम दीजिए महाराज, सत्संग देना हमारे को, बार बार बार मांगो हर्ष देव सिंह श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति और सदा सत्संग, सत्संग सदा देना। संकादिक है निर्णय भी उत्पन्न हुए, वो कभी लिप्त हुए ही नहीं, स्वतः ज्ञान वैराग्य स्वरूप है। वे भी तीन भाई बैठ जाते हैं सुनने को और एक को वक्ता बढ़ा देते हैं और एक सुनते हैं। जहाँ सत्संग हो आशा बसन कपड़ा नहीं है और व्यसन निजते नहीं, जहाँ हरी कथा हो जहाँ सुन नहीं, ऐसा व्यसन है। जहाँ कथा होती है वहां जाकर सुनते हैं, तो कथा सुनने से एक विलक्षण ताकत मिलती है, बल मिलता है और उसे काम में लाना शुरू करे तो काम में लाने की युक्तियां मिलती है। परमात्मा का चिंतन करना ठीक बात है, बोलो परमात्मा चिंतन कैसे कैसे, तो उसमें नई नई युक्तियां नए नए प्रमाण ऐसे मिलते हैं, उनको काम में लेने से हमारे बहुत विलक्षण आनंद होता है। तो ये तो रोजाना करने का है। अब गीता में देखें तो मेरे को बहुत नई बातें मिलती है, नई नई ढंगी बातें मिलती है। बहुत वर्ष हुआ गीता पढ़ते हुए, पाठ करते हुए, विश्वविचन करते हुए, बहुत लोगों में व्याख्यान देते हुए गीता में नई नई बातें दिखती है। तो गहरा उतरे तो इसमें नूतन पना हरदम रहता है, नया पना इसमें रहता है। कई जन्म धारण कर रहे हैं और गीता का पाठ करते रहे तो जन्म तो कहीं बीत जाएगा पर गीता का अर्थ बीत जाए ऐसा नहीं है, भाई समाप्त हो गया अब क्या गीता में अर्थ करेंगे। तो ये अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान अनंत है, भगवान की कथा अनंत है, भगवान के नाम अनंत है, भगवान के स्वरूप अनंत है, भगवान का तत्व अनंत है, भगवान का रहस्य अनंत है, भगवान के गुण अनंत है, लीला सब अनंत है, अनंत का सब कुछ अनंत है और मधुराधिपति अखिलम मधुरम और मीठे से मीठा है। वो मीठा लगने पर एक नाम भी मीठा लगता ही चला जाता है, एक नाम राम राम राम राम राम राम राम राम करते दादू जैसा नाम था तैसा लीना ना है, देह अलावा होरार ऊंस रही मनवा है, जैसा नाम था नहीं लीना, उम्र में ना मिली और काम क्या किया, दादू जी बढ़ा और क्या काम किया, ये काम दिया, मगर जैसा नाम था तैसा लेना ना है, जैसा नाम महत्ता की चीज है ऐसा नहीं लिया। अब देह अलावा देश की तो मृत्यु दे तो मौत में आ जा रहा है, पर ऊंस रही मन में ऊंस और ऐसे मन में ही रही, तो मन में ऊंस होती है ना वो कल्याण करती है। हम क्रिया कम करते हैं, सत्संग भी हम कम करते हैं, पर तो मन में जो एक उत्कट अभिलाषा रहती है भीतर वो एक बड़ा काम करती है, एक मिठास रहती है ना, एक मधुरिमा रहती है उसमें, तो उससे बहुत ज्यादा लाभ होता है। तो ये करने से जागृत होती है, सत्संग नहीं करने से वे जान नहीं सकते इस बात को, क्या जानेंगे, जिन्होंने इस बात को नहीं समझा वे क्या समझेंगे। ये बुरी बात है, बुरा व्यसन है, वे भी अगर सेवन नहीं किया उनको क्या पता बुरी बातों का भी। तो किसी विषय में भी गहरे उतरे बिना उस तत्व तो नहीं जाना, वो पतन की पतन में ले जाने वाला है, ये उत्थान की तरफ ले जाने वाला है। तो सत्संग से एक विलक्षण बल मिलता है, ये तो आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है, मेरे से भी छिपा हुआ है, अपन चर्चा करते हैं उनमें विलक्षण बातें मिलती है, बड़ा संतोष होता है। ऐसा मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है, मैं समझता हूँ इस बात से अपरिचित आप नहीं है, जो सत्संग करते हैं साधन करने हैं परमात्मा की तरफ रुचि रखते हैं उनके इन बातों का अनुभव होता है। किसी करने से ऐसी बात नहीं है, करने से मान ले, करने से कहां तक मानेंगे, एक दो चार दस दिन मान लेंगे, सदा कैसे मानेंगे, रुचि हो जाए पर छूटती नहीं, तो इसमें एक आनंद आता है। तो वो केवल सुनने का व्यसन ही नहीं चाहिए, उसके साथ जीवन बनाना है, तो जीवन बनने से विलक्षणता आती अधिक, उन बातों को काम में लेने से, काम में लेने की युक्तियां अलग अलग आती है, ठीक तरह से समझ में बातें आती है। तो सत्संग ये काम हमेशा करने का है, नित्य प्रति करने का है, नहीं मिले तो पुस्तकें पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, संत महात्माओं के लेख पढ़ो, संतों की वाणी पढ़ो, रामायण का पाठ करो, विनय पत्रिका का पाठ करो, तो रोजाना उसे आनंद आता है। विनय पत्रिका पाठ करने से ऐसे ऐसे पद आते हैं, साधक देखता है तो मेरी अवस्था का ही वर्णन कर दिया, मानो मेरे लिए ही कहा है, हमारे में जो बीतती है वही बात कही है, ऐसा मालूम होता है। संतों का अनुभव उन लोगों में नहीं, तो साधन किया है ना। इस वास्ते कई लोग प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रेम नहीं बस सत्संग होना चाहिए, रे जन हरिशो प्रीति कर हरिजन, हरिजन से कर हित, भगवान से प्रेम मत कर, संतों से प्रेम, हरिजन भगवान के जो प्यारे हैं उनसे प्रेम करो। क्यों भाई, है तो हरिजन भगवान के जन है भाई, कहते हरि रीज है जग देते है, भगवान रीज है जो मनुष्य ही दे दे, वो मनुष्य स्वर्ग नरक उपवर्ग निशेनी, नरक में जाने की वही निशानी है, स्वर्ग में जाने की वही है, मुक्ति में जाने की वही है। तो भगवान के बनाए हुए कृपा पात्र होकर के नरक में जा सकते हैं, पर सत्संग में नरक में नहीं जा सकते, वहां तो एक मिलती है, वो नरक स्वर्ग उपवर्ग निशानी मिलती है, वहां तो कल्याण के लिए उद्धार के लिए बात मिलती है। इस वास्ते हरि दुर्लभ नहीं जगत में, गीता ने भी सुलभ बताया है, श्याम सुलभ पार्थ, हरिजन दुर्लभ हो, वासुदेव श्रीमती स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे दुर्लभ है ये भगवान का मैं सुलभ हो, तो सत्संग से लाभ ज्यादा होता है। सत्संग करके प्राप्त तो भगवान भी करेंगे, और क्या करेंगे बताओ, भगवान से बढ़कर क्या कर लोगे, भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसे अंतिम नतीजा तो भगवत प्राप्ति में ही है, परंतु होते हुए सत्संग की महिमा ज्यादा बताई बहुत अधिक, तो सत्संग से लाभ होता है। तो भगवान से कहा नित्य प्रति संत समाग दी भगवान ने रोजाना, जैसे महाराज कहते भोले बाबा सदा सत्संग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति और सदा सत्संग, तो सदा सत्संग करने का है। अब भगवान को क्या जानना बाकी है, शंकर को क्या जानना है, क्या पार्वती माता जगत जननी उसको क्या जानना है, पर वो भी पूछ रही है, भगवान शंकर कहते हैं रामायण सुनाते रामायण चर्चा करते है, सतों के संतों ने जाओ जहां संतों पर पहुंचो तो हम सत्चर्चा ही होती, कुछ कुछ चर्चा होती रहती, सताम प्रसंग आत्मा वीर संविदो भवंती हित करण रसाय ना कथा, सदाम प्रसंग संतों के संग से भवंती हित करण रसायन, वहां कथा होती है हृदय को बदलने वाली, कानों को मीठी लगने वाली, ऐसी ऐसी भगवानी कथा होती है, तब जोश ना उसके सेवन करने से श्रद्धा रतिर भक्ति रो, ये श्रद्धा रति भक्ति मिलती है आपा, ये कहा भगवान वहां दे दो थोड़े कहीं घटो पड़े बताओ, माने श्रद्धा दे दो प्रेम दे दो भक्ति दे दो तो थोड़े कहीं घटो पड़े, कोई नुकसान हुआ था ना, थाने क्या काम आ गया, काम तुम्हारे ही आवे ना, श्रद्धा भक्ति प्रेम हमारे काम आवे, भगवान के काम आवे, प्रेम भगवान के भी काम आवे, भाव के भूख है भगवान, भगवान को भूख है, जैसे धनी के धन की भूख ज्यादा होती है ऐसे प्रेमी के प्रेम की भूख ज्यादा होती है, तो भगवान भूख है, भगवान को अच्छा लगता है, भक्तों को अच्छा लगता है, अब दोनों को अच्छा लगे, ऐसा है प्रेम भगवान का, तो उसकी भूख भगवान को भी है, प्रेम की प्रेम अच्छा लगता है, आप जो लौकिक स्नेह करो तो वो लौकिक स्नेह भी अच्छा लगता है, परंतु वो मिट जाता है, वो मिटता नहीं है बढ़ता है, भगवान का प्रेम को नित्य है नहीं, अनित्य तो नष्ट होगा ही, नाश हो जाएगा, अनित्य ठहरा। ये भगवान का प्रेम बढ़ता है, तो भगवान का प्रेम बढ़ता रहे। हम लोग आप जो आप लोगों को सब जगह आपको देखे, सब समय में आपको देखे, सब वस्तुओं में आपको देखे, संपूर्ण व्यक्तियों में आपको देखे, आपको ही आपको हम देखते रहे। अनेक रूप से आप धारण कर हम आपको देखते रहे, तो ये खेल होता है भगवान का, भक्तों का और भगवान का आपस में स्नेह होता है तो बड़े खेल होते हैं। ये कहावत आई है कि जब खूब बढ़ जाती है मिल जाती संसार में मिलते कम है, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरि जन दुर्लभ हो गए, हरि एरिया सगले मिले, दोनों तो सब जगह परमात्मा तो है, अर्जुन सब जगह थोड़ी है, भगवान के प्रेम भक्त सब जगह थोड़ी है, अर्जुन कहीं है कोई, किंतु कहीं कहीं होते हैं। तो हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ हो गए, हरि एरिया सगले मिले, अर्जुन कहीं है कोई, तो उनका संग सत्संग जानने वाले करने वाले संग करते रहते हैं। उसको प्राप्त करना कुछ भी नहीं है तो भी रहते हैं। बड़े बड़े पहलवान जहां कोई अखाड़ा होता तो वहां जाते कुश्ती करते, ऐसे भगवान के भक्त होते हैं। जहां सत्संग होता है असली बातें होती है, प्रेम सहित कहने वाला होता है, प्रेम की कथा होती है, तो आनंद लेते हैं, आनंद देते हैं। आनंद वो सदा त्यार, परंतु प्रेम में प्रतिक्षण वर्धमान हो, वर्धमान प्रेम मिलता है, उसे मस्त हो जाते हैं भक्त लोग। तो सत्संग सदा करने का है, सत्संग के द्वारा फिर भगवान तद्दोषनाथ आशोर वर्तमी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमी। उस सेवन सत्संग करने से श्रद्धा है, प्रेम है, भक्ति है, अनुक्रम से हो जाता है, आप साफ हो जाता है, पता ही नहीं लगता। माँ की गोदी में लेटा हुआ बैठा हुआ जता हुआ बालक बड़ा हो जाता है पता ही नहीं लगता, उसे बड़े होने की मन में ही नहीं है बड़ा हो जाऊं कभी आ जाएगा ना, परंतु आप साफ बड़ा हो जाता है, भगवान हो जाता है। ऐसे सत्संग है, भगवान की गोदी है, माँ की गोदी है, बैठा रहे दूध पीता रहे अपने मस्ती से, अपने छत्र छाया में मस्त रहता रहे, बिना चिंता बिना कुछ विचार के बिना बिना उद्योग की आप साफ हो जाते। सत्संग ऐसा प्रभाव है, इस वास्ते शंकर भी कहते हैं सदा सत्संग, इस वास्ते बार पद में गया ऐसी कृपा करो सत्संग सदा माने संत समागम मिलता रहे। बार को देखो तो सुख दुख सुख दुख बार आपत्ति आप, अरे अभिमान आसक्ति स्वार्थ त्याग करके सेवा कर देखो तो आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद। तो वो सुख दुख हो देखना ये तो है अनित्य, और जो परमात्मा सुख देखना ये है नित्य। तो नित्य ही देखना, नित्य की तरफ रही होने से फिर निहाल हो जाएगा, अरे अन्य तरफ कितना ही देख जाओ कभी शांति नहीं, कभी इसी स्थिति नहीं होगी, कभी ये दुख मिटेगा नहीं, ये बढ़ता ही रहता है। उल्टा हो गया ना रिश्ता, उल्टा चलने पर तेजी से चले उतना ही दूर जाएगा ज्यादा, रास्ता जो गंतव्य है उसे विमुख और चले पर तो तेजी से तेजी से दूर ही जाएगा, नदी कैसे पहुंचेगा। बद्रीनारायण में पारा में जाकर के दक्षिणी तक जावे जोर से जोर से जोर से जितना दूर रहेगा। ऐसे संसार में जितने दूर से धन कमा लान भोग ले लान मान ले लान बड़ाई ले लान मिनिस्टर बन जाओ बड़े महात्मा बन जाओ संत बन जाओ, ये जो लीला है ना इसमें बन जाओ बन जाओ बन जाओ, अरे बन क्या जाओ भगवान के हो, भगवान का बनना नहीं, बनावटी तो संसार है, परमात्मा का संत बनावटी नहीं है, वो तो स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक है। संसार का संबंध जोड़ने से उधर से विमुखता हो गई, इस बार शर्म को हो जीव मोह जब ही जन्म को त्यागना से तभी वो दूर नहीं हुए परमात्मा, जिधर देखो वो ही परमात्मा ही परमात्मा है। तो संत देखो तो लीला ही देखो भगवान की लीला देखो, सभी मरने में भी जन्मने में भी सुख में भी दुख में भी अनुकूलता में प्रतिकूलता में सब ये खेल है। जब खेल खेलते हैं तो खेल में हार जाए तो ये मस्त होते हैं, जीत जाए तो मस्त होते, खेल है क्या बात है। बालक होते हैं ना, खेलते आपस में, मैं कहीं लग जाए अथवा रंग लगा दो, खून आ जाए, रोने लग जाए, लग जाए ये ठीक हो गया तो ठीक हो गया, ठीक हंस गया, अब क्या ठीक हो गया, बेटी हो गया, ऐसा है संसार। एक वैश्य था गांव में रहने वाला, तो खेत गया, खेत से काकड़ी बतीरा लेकर के और आया, पैदल ही आता भाई, सवारी होकर थे भाई, पैदल जाता आया, और काकड़ी ज्यादा था उस वर्ष में, तो घर में भी पड़ा था, पास में पड़ा था वैसे ही। आते आते अंधेरा हो गया, अंधेरा हुआ तो जो ही मोड़े में दरवाजे में पड़ा, अगड़ गिर गया, गिर गया तो चोट लगी, और गले और काकड़ी पड़ी हुई, काकड़ी लागू लागू लगे, मार दो खून आ गयो, बड़ी पीड़ा हो गई, खून आ गयो, इतने देखा तो भीतर बीज दे गया और कीड़े पड़ गया, ऐसे कीड़ा पड़ गया, बहुत लग गई खून, तो खून आ गया, सबसे खून आ गयो, कीड़े पड़ गया, बड़ो भाई क्या देखे हो गए, अरे तो गजोड़ो काकड़ी हो गए, हाँ चढ़ नहीं, मैं पीड़ तो हो गई, तो रो तो क्यों, आदेश आया ससा बड़े पीड़ होगी, मारी माँ मर गई, बाप मर गयो, मारी दुआई मर गई, मारो पति मर गयो, थारो कद से हो, किता देना से हो, तो पोल निकल जा, बस मार दो लोग, हाशा बड़ा नुकसान, हाशा बड़ा नुकसान, हाशा मर गया, बड़ा खून आ गया, कीड़े पड़ गया, कीड़े पड़ गया, अब बात अब उन कौन मना करे, कुछ जानकार है कुछ, तेरे मरियो क्या, तू जन्मा तो तेरे साथ में थी लुगाई, लुगाई जन्मे जन्म पति साथ में था, पूछे यार अब ये चला गया तो थारो गयो क्या बात, थारो क्या गया, पिगड़ गयो तुम तो वैसा हो, वैसा ही है, रुपया आ गया, रुपया चला गया, रोने लग गया, मारे तो जन्म बिगड़ गया, रुपया चला गया, पहले रुपया था, गया पहले तो रुपया नहीं आया, तो बीच में आया, बीच में गया, तेरा क्या गया, तेरा क्या गया बता, आने वाला जाने वाला आया जा गया, तो सत्संग से ख्याल ख्याल होता है, सत्संग से चेत होता है, कुछ नहीं गया है, हमारे बेटो मर गयो, जवान बेटो मर गयो, तो जवान बेटो मर गयो तो जवान मरना ही मरियो, पहले थोड़े मरियो है वो तो मरेगा ही, जवान बेटो मर गयो, बड़ो बदू है, तन धन जाते तन कष्ट थे, घर मानस मर जाए, तीन धक्का से रामदास सकल विकल हो जाए, धन चला जाए सभी, और शरीर में बीमारी आ जाए, मरने वाले हो वैसे आ जा, तो धन जाते तन कष्ट तेरे घर मानुष, घर में मनुष्य खास वो मर जाए, तो तीन धक्का से रामदास सकल विकल हो जाए, सब विकल हो जाते, पर तो है क्या, धन भी आया हट गया, बेटा भी हुआ है मरा है, और शरीर है और उस बीमारी हुई है, ये तो होता है, माँ तो दुख है, माँ तो वैसे कर दुख है भाई, भाई नहीं तो क्या दुख है बताओ, अपने है ही नहीं, ये अपने है ही नहीं, बात तो ये है, अपना होता तो अपना बस चलता है, इन पर चलाओ बस, बुखार बताने दो, बूढ़ा मत होने दो उसको, कोई शौक है बूढ़ा होने की, ये तो आशा होता है बदलता है, ये बदलता है, लीला है भगवान ही हो रही है, होता है ऐसा सब जगह होता है, ये बातें गांव की माताएं बूढ़ी बूढ़ी, किसी के मरना हो जाए तो जाती है, और जाकर कहती है चिंता मत करो, कर्म है अपने अपने कर्मों का फल है, कर्म है जो कभी अच्छा हुआ कभी बंदा हुआ, संयोग हुए वियोग हुए, देखो कल था आज नहीं, ये तो कर्मों का फल है, इस वजह से घबराना नहीं। दूसरी बात कहते देखो भगवान की मर्जी, भगवान मर्जी है जैसे करे, संयोग कर दे वियोग कर दे, मेरी मर्जी जो करे, पर चिंता क्यों करो, भगवान कर जो ठीक करे, और कहते देखो संसार सपना है, कल था आज नहीं, देखो संसार सपना, एक ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग की बातें हमारी माताएं बूढ़ी बूढ़ी जानती, बिल्कुल पढ़ी नहीं, कहती यही बात कर्मों का फल है भाई। राम जी शीघ्र तुम शरण है, क्या करो? और देखो संसार सुपना है, देखो ज्ञान योग कर्म योग भक्ति हो, तीनों की भक्ति जानती, पर जानती औरों को कहने के लिए कर्म में रोने लग जाए। पंडित गैरी पोतिया जू तीतर का ज्ञान और शगुन बता दे, आप अपने ज्ञान आप ही फंस जाए, और मैं शगुन बता दे दावे ऊपर जीवन को रोटी ऊपर घी बढ़िया हो जाए। बस बहुत सब तीतर बड़ा बढ़िया बोला और मैं शगुन बता दे। तो पंडित गैरी पोते ही होनी है जो वैसे ही अपन धारण करना, अपने बनावनी नहीं पढ़ना है, अपने तो असली पढ़ना है। असली बढ़ने का ये स्थान है, सत्संग के द्वारा बातें मिलती है, अपनी अपनी बुद्धि से सबको खुराक मिलती है, कुछ कुछ बात सबके लिए मिल जाती है, धारण करने से अपनी चिंता हो जाती है।